بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ العلامة سيد الحاج مالك بن عثمان عليهما رضا الرحمن في جامع المرام: وعامل لله أي عملي وكان مقبولا من التفضل، يعطيهم عليه ذو الإحسان وهم رقود ذلك الزمان، أكثر من 100,000 ضعف ما أعطي العامل دون خلف، إلى آخره. وعامل لله أي عملي وكان مقبولا من التفضل، wa qabilun aji jëf lillah ñeul bur yalla ay amali bepp jëf bu mëna doon, wa kana te jëf jojo nek maqbulan luñu nangu min at-tafadduli ci ngeeneelu borom bi subhanahu wa ta'ala, yatihum dana len jox alayhi ci munzul ihsani borom ak rahital gu muy bur yalla, wahum fek ñom ruqudum ñangay nelaw zalika zaman yoy la jamono, aksara lu upp min gudeng. Kon ci ngeeneelu borom bi la len di jox aksara lu upp min mi ati min ci mi ati alfi temeri junni dhaafi ci ay fulandi ci lunu fulandi ma li nga xamantene oti ya def nako jox al amilu gogula jef aji jef jo gogula aji jef jef duna khul fi ci lu amul ak wute lolu bokk na ci ngeenel. Kon yeb ben wax ji la, manam ñett beuy yi yeb ben wax ji la. Manam bi moy kep ko xamantene na Sir Chahmet Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu, manam da nga jël werdam bi kep ci aduna bi ku jëf jëf jum mëna doon sa borom subhanahu wa ta'ala dana ko fulandi day jël jëf ji fay borom jëf ji day xol lamu yello mu fay ko mu jël nak lam fay ko ka ful ful ko téméri junni yoon bolé ko fay gogo jox ko talib cheikh bu ne donte fek mi ngay nalaw bo waje jëf jëf jëf te lol moy li gëna neew. Wa man raa kep gis ahada lenat len kenat ñen nañ ci hadi fi ati ci bile kurel fi yawmil isnayn ci bisu altine wal jumaati ak aljuma yadkhulu de duggu jannatan aljanna bila hisab ci lu amul ak ceytu wala iqab du ciagne manam mbugal go xamantene dañ koy tek ngir bakkar ngir togn la dedet wala azab du ciagne ben xex mbugal ci mbugal yi fof ha ñaw waw li nuñu def ba am ko wirasat ndono la al sheikhina bu jeele ci serigne tidiane ci cheikh tidiane radiyallahu alayhi yalla nek ci mom ridwanul ilahi ngeureumay bur yalla ji alhami nga xamne aji fess la ci tioxel manam aji fess la ci beug ci tioxel ci jamm bi wa minhum amna ci ñom alladhi ko xamne wala ño xamne izaraahu bu ko gisee shakhsun aw nit wa qalatam wa arra'i aji gis gi iz jamono ji nga xamne yaraahu mo ngoy gis ishhad sayyidal bi anni naka man kat sayyidi yo sama sangara ay tuka gisna la summa top ajaba mu tontu an innani naka man shahidtuka sayyidal nala yadkhulu dana dug jannatal ilahi al jannay bur bi al hadi aji gindigi ra'ihi aji gis gi jalla aka mag khaliqul ibadi aji bindi jey jamji wa lol buñ ko gisee ha alhamdulillah niñ ko gisee warna wa warna ñu mëna warna mëna bax insha rabbuna jalla wa ala denga jotay bi wessu ñi ngi gisoon biñ nane qul sighatun qul waxal na sighatun aw teggin min siyagh al ismi ci teggino tour bi al azim bu magbi min al lawazim nek na ci werbi ni takko manam lazim sikari ni takko li cheikhina ñel suñu serif al karim bu tedd bi wa annati li werbor moy fi azkar nek na ci sikar bi tariqa bi tariqa al isma tur al kabir bu mak al azam bi gëna mak al sharif bu tedd bi allah allah allah allah allah ahaduhum kenn ci ñoom ñen nak ñi ci ñoom fi sal bi ci grecc aminuna dañ ci am koolute manam ay dajju wolu lañ ci manam dañ lo wolu ci ne ñoom c'est sûr kenn dot le reket subhana man subhana tudna mak sal nga gatch nga lama kagna bakna ci deñel mbolem meloy wagne ko yi ak mbolem meloy mat yo xamantene mat mindeef rek la man ka nga xamne hasanahum molem ñongal taxsin ak ñongal bu jigi dey wa min te nek na ci sawabil ismi yoluk tur al azam bi gëna mak al kabir bu mak ba hazul aw cer li kulli wahid neel kep kenn ci talib ci cheikh matidiani radiyallahu anhu jalla magna magay bu xel bu xel mu def al kabir ki nga xamne moy borom magay gi moy bur yalla allah allah allah allah ajal naam ajal waw ajal moy naam waw yanaluna da nañ am min al azkar ci sikari al aliyati ya kawe ya duna ma han ci lu amul ben inkar ak dingat ma lo xamne lam yanal moy yenn sikari defe sa farhi yene isma asma ha comme yiñ doon wax rek ci jotta bi bismillahir rahmanir rahim fatih bi bismillahir rahmanir rahim bin martabati zat wa batin sala farha bobu martabati batin batin batin yoy nonu ma lo xamne lam yanal du ko am akabiru aqtab qutb yu magi al arifina ya aji nand ya ci yalla al kumal ya mat suk al ahbab soppe yalla yi soppe ya ci la ilaha illallah alhamdulillah lama khaftana karaman hadin wa afir eske denga muné kon nak wa amilun ajdif lillahi ñeel bur yalla ay amali bepp def bu mëna doon bepp jëf bo xamanteni nit jëf nako ak lu jëf ga jëfoo motax mu ne ay amali fi nak jëf ji tax ñuy wax moy al amalu salih jëf ji nga xamanteni moy jëf ju sel amma jëf yi nga xamne ñoom jëf yi ñaaw lañ yoy taxul ñuy wax wa kanate mu nek ndax amal amal liko wutal ak fi'l nga fi'l moy jëf amal yaf'alu fa'ala ak amila lu leen wutal fa'ala ak amila jëf na day tek différence bi moy fi'lu day instantané moy verbe action action voilà action exactement fi'l action day instantané manam ci jamono jiñ koy def la ak temps biñ ko cor biñ ko accorder ci lay yom motax sama borom xoss subhanahu wa ta'ala degul alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ad xolal sa borom namu def ak ñooñu moy tax bam ko defé ben yoon bam paré paré na ci ha fa'ala rabbuka alors que al amal jëf day nek lo xamantene day perpétuel day nek lo xamantene nit ki du ko def ci ben instant manam du instantané day nek lo xamné nit ki daf cey né xolal motax alladheena amanu wa amilus salihat lolou ngay gis do gis du wena fa'alu deer hein voilà amna nak fum nan waf'alul khayra jif leen lu bax moy mbolam xet yu bax yi rek lolou moy du la teunk ci ne sa su nek li ngay jëf da wara nek lu répétitif mais so jëfé jëf ju bax mën nga continuer tay nga def benen jëf ju bax manam ngay taxo ci jëf di dem ci benen jëf motax mu def al khayra yiw yi yiw yeb mën ngeen len def té do obligé di saxo ci bénn bu né parce que lolu saxo ci jëf ju nek lolu dafa impossible mais amna yo xamantene mën nga ko def hatta ci zikari non lo amna yo xamne manam boko defé ben yoon rek day dal doy motax am ci jëf yo xamne dañ nan la do ko def aljuma ju ne wala al at bu jot au moins nga def ko ben yoon wala lol fi'ala la ba nopi kon motax liggey lan lañ koy tuddé amal amal parce que sa su ne da ngay dem di liggey ji nata ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'uhu gis nga al-kalimu at-tayyib moy wax ju teji moy batu la ilaha illallah ngëm yalla gogou moy batu la ilaha illallah day jëm ci borom subhanahu wa ta'ala yek bat bobu nak yene bi da fay taxaw taxawayu bat bobu ndax ikhlas la ndax yene bi tax jëf mëna nangou kok ikhlas la tud an niyyatu bob mom la yentou sa sam don wax nan fa man kanat hijratuhu ila allah wa rasulihi fa hijratuhu ila allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibha amratan yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma halalihi gis nga kon lepp kep wo xamni da nga gaday ngir yalla dem ci yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam bu boba se yene gis nga lan lay fay manam moy yalla mo yor sax fay te dana la fay lu manam lo xamantene moy fayu ku dem ci yalla yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais amma nga jog ci touru ne damay dem gaday yi ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam damay dem seti ji nitu yalla yi et cetera fek yalla yobbu wala fa yenenbi sallalahu alayhi wasallam yobbu wala fa la la mu yobbu gis nga mune budé aduna boy seti ji la wala soxna soy takki mune la la fa yobbal nga ci am hein okay manam kon al ilayhi yasadul kalimu tayyib kon yene bobu la ndax nit ki su defé ben jëf su yene yene bi day def genre day genn yene bi nit su yene su def bu bax lu bax jëf yene bi day genn su yene bi genné day def ben forme day am ben forme jëm jojo nak day am melo ak xet day am numu mel bu par day am xet tamit bo xamantene day proportionnel ak rafetay yene bi lu yene bi gëna rafet jëf ji gëna manam melo wu jëm jojo nonu gëna sel gëna rafet lu yene bi gëna rafet jëf jojo xet gi gëna neex légui lolu su amé jëf ji bu génné duggé day mel comme mbuss manam jëm ji day mel comme mbuss bo xamantene mom moy jël jëf ji yégi ko nak moy ilay yas'alul kalimu tayyib wal 'amalu s-salih deng yarfa'uhu motax mu yégg moy jëf ju sel gi motax yépp ci yéné la aju moy selal def té yalla tax ba paré mu doppok li nga xamantene mom moy jangalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax yalla du bayyi xel motax batu la ilaha illallah motax muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo ci tegg kon al-kalimu tayyib moy la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ci tegg moy motax moy bazu lepp bat bobu ñaari bat yoy moy lan moy bu deppou lu jangalam yenenbi sallallahu alayhi wasallam baxu legi motax jëf joju motax sama borom subhanahu wa ta'ala lool la bobu lay mom bimu nan shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qist la ilaha illallah azza wa jalla shahidallahu yalla sedena sedé xam nga sedé moy li dama ko gis jakarlo nak mom annahu la ilaha illahu gis nga batu la ilaha illallah bobu lay wax yalla kon daf koy sedé manam nit su jëfé jëf yene bi bu selé yalla da koy gis sédé ko wal malaikatu malaaka itam dañ koy gis génné nonu def far bop muy ñu mën ko yégg ñu yégg ko han wal malaikatu wa ulul ilmi moy ulul ilmi billah manam moy aarifi ñi nga xam dañu xamé ci yalla aarifi ñom fathul akbar ñom dañ koy gis mais ñu dul ñom duñ ko gis dañ koy xam dañuy xam né ku jëf jëf ju baax jëf ji day yégg manam ñom ya'lamuna dañuy xam motax yalla waxul ni xamna alima dede dani shahida sédena deng mais jëf jum mëna doon kon mbax gi wakana te mu nek maqbulan luñu nangu kon nangu gi day aju ci lan ci formu lan jëm ji nga xamne mom lañu waxon sank ak ndat jëf ji ni mu maté ndax depo nak sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala deet té xamne ni comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxo mu ne jëf nit ki su jëfé jëf su julli mu ne mu julli mu matal ruku way matal sujudi manam matal ponk yi dal matal lepp julli concentré wu mu ne jëf ji day nek jëm ju rafet yek amma su delu bon mo day nek jëm ju ñaaw malaakai dañ koy laxas rek xañaat ko motax sa borom ne inna ma yataqabbalu llahu minal muttaqina yalla ñi mi nangul moy ñi ñuñu ñi ragal ñi ragal yalla ñu la yalla nangul motax abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma doon wax naan man day su fekkonte ne yalla nangul na ma benn jëf rek lolu ma xamne sama taxe xagn na ci parce que nangu jëf du lu simple parce que yalla ñimu garantie na ñoñu lay nangul te def ni innama li rek am la yaqbalu llahu illa ma kana khalisan wala mukhlasan waqtu ghiyabihi wajha aw kama qala sallallahu alayhi wasallam hadith bi mi ngi ci sahih sahih imam muslim rahmalahu yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla du nangu ludul liñu jëf te mom rek mutax ben waqtu ghiyabihi wajha manam te mu bax bok manam mu nek lo xamne dañ ko defar dañ ko jëf jëfin bu bax ba pare ñu jublu ko ci mom kesse xolal tay nit su suy jëfé ben jëf té yalla taxul jëf ji du bax su fekkante na dafa jëf jëf té deppowul ak niñ ko jàngalé jëf ji du bax té jëf pour mu bax mu nek lu sahih parce que entre sahih ak maqbul du ben fi nak wa kana maqbulan la wax té mu nangu parce que bobu mo bata bayi xel xam nga est ce que xam nga ni yalla du manam jëf ji amul solo sama lol jëf ci jëmi bop amul solo xam nga lan mo am solo moy ñu nangu ko lol mo am solo ñu nangu ko motax bobu mo mata bayi xel té wa kana maqbulan bi li tax ñukoy nangu li tax muy wër d'abord liñu xam moy charte la motax usul yu ne par exemple rahmatullah ñom duñu traité ndax masal ndax jëf juñu nangu nan lay mel ñom traité wuñ ko parce que loolu du sen domaine loolu affaire parce que ñom liñu mëna liñuy régler moy ndax jëf ji wër na sahih bu de telle sorte que qada'u du ci am moy ak fay doko fayat doko fay ba para manam du nekk lo xamantene ijza' da ci am manam moy day doy ba para i'ada du ci am moy baamu ñom loolu lañuy traité lool nak il faut mu am condition yi moy il faut que charte yi mat sabab bi nefi charte yi mat ba para mu am luñu wax intifa'ul mawani' manam moy li téré jëf ji mëna bax du fi nek moy lan tay par exemple ñu jël exemple julli rek ci gattal moy tay julli pour mu bax il faut que charte yi mat nga matal tamit manam charte yi buñu maté charte yi tax julli buñu neele li moy charte julli nga matal ko sabab bi nafi moy heure bi jot au moins sabab ha ko ñu jant bi dugg na moy sababu timis jot na mais tay heure bi ni tay mu julle timis du bax kon sabab bi am ba pare intifaul mawani' lepp lo xamne day tax sama julli gi du bax moy tay par exemple nit ki suy julli bamu yag ñiapam toj julli gi baxul nit ki suy julli bamu yag muy waxtan julli gi dootul baxati wala muy retan ba muy lek manam intifaul manam fok li téré wala bok al mawani' aussi moy benen affaire moy comme par exemple jigen bu gis mbeureuk mané ala mbeureuk day téré nga baña julli manam kon lepp jëf ju mu nek nak non la mel manam il faut que charte yi nek ak ponk yi ponk nak ak charte ruknu ak charte li leen woutale moy ruknu day nek ci bir jëf ji pilier ci bir jëf ji lay bok charte ci biti jëf ji lay def manam moy avant ngay commencer jëf ji lay nek condition ak clé lolou mo len woutal mais buñ ci manké rek jëf ju du bax légui nak jëf pour mu nangu il faut mu nek lu sax lool il faut ñu bañ ci naxanté day wër motax nit mënul taxaw di naxanté nan way bon de toute façon nañ yaakar yalla nangu kessé dédé dafa am yalla dafa am lu muy nangu dafa am lu muy teurel né mi muy il faut mu am jëf ju ba am jëf ju tay nit ki tay mënul né par exemple jappul té tay ko ñëw di julli ba fa nan na yaakar yalla nangu dédé légui nak bu défé limu wara def yépp bu julli ba paré yalla nak légui moy sét ndax da koy nangu wala du ko nangu mais lolou da koy néna mom ñi nga xamantene lay nangul moy ñi ragal yalla moy ñi nga xamné liñu jëf dañ ko jëf té yalla rek tax té ñu jublu ci yalla ginnaw bañ ko défé té mu wër pour wax la manam li talibé cheikh yi am radhiyallahu anhum limu maggi moy il faut jëf joju buñ ko nango ku mëna jëf nak té la bout da fek aduna baangi am dina am ay nit ñuy jëf jëf yu yalla di nango wala bok en tout cas fek l'islam ngi fi deng booba tebal mi na tafaddal bi yo tay humu dana len jox alayhi ci jëf jojja zul ihsani borom rafetal gi moy kan borom bur yalla subhanahu wa ta'ala moy al muhsin ndax yalla ci daraja yi yu ne dafa am tour bu mu lekkulon darajatul islam darajatul iman ak darajatul ihsan islam salam tour yalla biñu wax assalam le lekkulo motax assalam pour muslimuna yi al mu'min manam iman al mu'min le lekkulo moy ki nga xamne moy woor ki nga xamne moy joxe sécurité moy ki nga xamne moy joxe ngëm moy iman ihsan muhsin le lekkulo lekkulo moy bur yalla borom ki rafetal motax yalla ci rafetalam motax cheikh hadj malik radiyallahu anhu warda wa nabi jeufandiko bimu jeufandiko fi zul ihsane borom ak rafetal gi manam moy wone ni lolou ci rafetalu yalla la aju yalla dafa bax ci rafetalam la aju motax minat tafadduli ci ak ngeeneleen gimu len geeneele rek la defale lolou du lenen manam du lo xamne dañ ko mériter té lolou lu mata baye xel la motax mas'ala la bo xamantene mas'ala bu reey la muy ngeenele yalla al fadl innal fadla bi yadillah yu'tihi est ce que man yastahiquhu la wax man yasha ngeenel ci loxol yalla nek moko jox kuko sop waxul kuko yello kuko sop dudug motax yalla mom nga xamne mom moy borom rafetal gi nak mo len koy jox waye xam nga al muhsin comme niñ la ko waxe dafa deppok ñi nga xamne moy daraja ihsan do fekk ne talib ci cheikh mutidiane radhiyallahu ta'ala anhu ñom dañoo nek ci ihsan ci rafetal ndax gannaaw bañu julle seen faratay wala def nañ faratay ñi ngay def lu len sama borom subhanahu wa ta'ala teggul ñom ñoko teggo ñom ñoko teggo ci seen ak ciobare ben ñaaral ba moy teggo giñ ko teggo dañ ko teggo côté manam yoonu nizar de telle sorte que dañ ni fokk dañ koy def sa suné amutuñ droit baye ko ngir yalla mu ñaar kon lolu raatu ihsan la té nit ki bu teggo dara té mu nekk lo xamantene da ko teggo ci anam farata liñuy fay nit su defé farata bokul ak liñ koy fay su defé nafila liñ koy fay ci bu defé farata 70 fois la liñ koy fay su defé nafila hadithu salman bi radiyallahu anhu buy wax ci affaire koor gi mokoy woné moy bimu nan koor wér la bo xamantene wéru koor bu ci nit defé ben jeuf bo xamne nafila la dañ ko ci fay fayu ko def farata bu deme farata dañ ko ci fay fay ko def 70 farata ci yeneen yere moy kon ben farata day tolok 70 wa kay nafila kon lol deja ñaarel mbir la kon ci seen ngeenel lol manam lol da len di yobbu dara jottul ihsan ndax lo xamne yalla teggulen ko ñu tek ko seen bop ba pare tek ko seen bop ci anam manam tek ko mu nek farata ci seen kaw ci yoonu nizar ndax nizar boko se wala day nek farata ci yow motax boko baye da ngay def ko fara sino da ngay am bakkar kon lolu deja mu nek lan ñaarelu anam benen anam bi moy le fait que ñu aggu ci sir cheikh mitidiane radiyallahu anhu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek seen serigne direct koku ghayatul ihsan koku moy de moy lan ndiom wartaluk rafetal ak yenen motax yalla bi nga xamne mom moy al muhsin manam moy zul ihsan borom rafetal bi mu wuyu len feño len ci anam gogou han ci turum bobu di al muhsin ndax ñom dañoo nek ño xamantene dañoo feñe ñom itam manam yalla deja ci mbaxam mo len ko def parce que inna dukhula ukhayya fi tariqatina fa bil mashiati la fi kaddi jismani manam duggu ci tariqa bi ko ci cobar rek yalla lay aju ndax mbaxam du jëfuk yaram yalla bobu nak nga xamne moy rafetal daf len di jox wahum fek ñom ruqudun ñi ngay nelaw raqada moy nelawna moy ku teud di nelaw xam nga nama moy nelaw rek nelaw di manière générale moy nama mais raqada moy da ngay teud fo nga teud waaw moy wa tax sobu ay qazan wa kay ñom la xut ni ngay nelaw ذلك الزمان بوبو لا جامونو مانام بو جامونو جي نيت كي جف جف جف لان لا ني فاي اكثر من لو اوب تي 100 الف ضعف تيميري مو دنگ موتاخ لو اوب لا مانام لوم بون بون كون دا نا نيك 100000 اون فوا لوم بون بون نдах داف كو اوب 100 الف ضعف تيميري جوني yon manam ci luñu funandi ma lepp lo xamantene nak ci ngeenel ci fay ci leer ci ay secret ci xewal lepp rek lo xamne oté joxef nako al amilu aju jeuf ci teneena gis nga li han ngeenel li ni ni ni talib cheikh ahmed tidiane radhiyallahu bu nek amnako duna xul fi ci lu amul ak wute mbir mi du wouté du jass moy li du naxul fi du jass li nak dafa am sabab wax ji moy di sir cheikh mitidiane radhiyallahu tabaaraku ta'ala anhu waradha nabi dafa togon ak ay mbokk talibim comme ning koy considérer ashabi tay wax sama andando yi ñu tok ci bir jakk ci mom zawiyé ci guddigi ñu waxtaan ak ñom ben way ñew dugg ci ci gis leen né dañuy waxtaan mom nekkuñ di jullé ak yoy da mu dem né gaay seen ciowlu bari nelaw ci waxtaan dal lañ fa nekké waxtan lañ fa nek ci cheikh tidiane la daal yu ko daal ni xana xamuñu daal ci la waxi ngeen lu tole ni net talib cheikh bu ne hein rabbi allah lool lañuy am nit ci ñoom ñoñu di jëf di naw seen affaire yi ñoom ñi ak ñeneen ku mëna jëf bu ko yalla nango yalla dañu ko fulandi lu upp 100000 fois jox ko talib cheikh ni don tamit daf ko fekk mi melaw non kon donte daf ko fekk mi melaw te lepp lu sir cheikh mitidiane la daal wax damana la bo xamantene garantie la bo xamne kan moko garantie sallallahu alayhi wa sallam fi nak amna ay tombe yu bari yo xamantene meunef nako ci gis bu jekk bi moy jëf lepp lo xamantene jëf la li ci mata bayyi xel moy luñu nangu waye amna benn mbir mo xamantene mo am solo la moy jëf yu bari ci biti ci zahir souvent débutant yi ñokoy def motax débutant yi sen zikari da wara bari sen werdi dafa wara bari sen jaamu yalla yi etc mais bu ñégué ba yenn niveau yi ay lim yu tuti lañuy am benen bi moy jaamu yalla ndax ñoom dootum soxlaatu lu bari soxlaatu ñu gi tay bo joggé fi dem Champs-Élysées wala di dem ki fofu ñu dudd Élysée moy fi président dekk waaw façon nit bu ne di nga ko romb ci mbedd bi du deug façon doxalin yu ne di nga ko romb ci mbedd bi et cetera mais bo démé ba dugg ci biir fofu lan ngay gis dafa am spécialement yuy gis doto yu bare bare doto ko gisati yu mag rek ngay gis yu kawé rek nonu tamit la nit kuy dem ci yalla mel day rombu stage affaire yu bare mais am moment donné day jek rek wa yu bare doto ko kiwete day am rek ci yu muy concentré wu té ben affaire amna lo xamanténi ñu bari duñ ko bayyi xel moy jaamu yalla yi nga xamanténi mom la nit yalla yi di jaamu yalla yo xamanténi yu mag la ci ñom té yu am solo la ci ñom té yu am njariñ la ci ñom mais awami duñ ko gis awami may lu kuma dem war ñu ñi yegu seen niveau duñ ko gis dañuy fokk ni ñi duñ def dara té talibu ci cheikh mtidiane radhiyallahu anhu ay wali yu lañ yo xamanténi yalla mo leen tan boole len ak ki nga xamne moy tejj walu yi muy sir cheikh mtidiane radhiyallahu anhu sen xal manam talibe bu deug xalam non lay mel manam day nek ci jaamu yalla perpetuellement xol bi day fexé ba xolam yalla di ci nek tout temps ñu tuddu yalla diko fateliko di delu ci yalla lu muy gis mu gis ci yalla et cetera te walu yi dañu am lo xamantene luñu fonk la yu demé naké xol julit ndax xol julit jaamu yalla la ñom lolu par exemple dañ ko magal xol rawati na xol nit yalla yi ak borom xam xam yi parce que xol kaaba gi jaamu yalla la ak ñu hatta istiqbal kaaba rek djublu rek ci kaaba gi tok ñu rek djublu kaaba gi ben xéetu jaamu yalla xol nit julit jaamu yalla la rawati na borom xam xam xol jëmi ci wajuri sa wajur nga xol ko yoy jaamu yalla la legi lolu par exemple ñom dañ ko fonk ak tak masalan di xol aduna bi niko yalla bindé lenn lu ci nek buñ ko xolé ñu jëma gis yalla ci biir manam magga yalla yalla feñu gi mu feñu turam yek meloy ni mu taxawale mbir mi et cetera ñu nit yalla dañu fonk jaamu yalla bobu nit yalla yi dañu fonk lu demé neké fon comme buñ foné kamil bi wala loxal nit yalla wala yu mel non ndax lolu ci sen demi bop lolu ci demi bopom ak jaamu yalla la de telle sorte que ndax magal gi ñu magal symbole yalla yi ak muy ri ci ñom ba nga xamantene ndax lolu ci demi bopom bu fekkentene da nga jël kamil bi nga foon ko ndax fonk gi ngi ko fonk ak bëgg gi ngi ko bëgg mu upp doole fi ñoom sax ñu jang kamil bi lu mu jeex bok na ci jaamu yalla yi nga xamne dañ ko fonk torop moy di ziyadatu ilmi moy di yok sen xam xam sa sume sen xam xam ñu fexé ba mu yok bu ko defé nak gaay ñom dañuy fokk né comme moy comme li xewon ci digënté ci xam ci jaara daal ak talibé mi ñom dañu togon ñu yok sen xam xam ci xam ci jaara daal di leen julli xam xam yu fessé ak xam yalla yu maaruf secret nguur yu leer yu maggi radiyallahu anhu wa waji mum comprendre ni lolou ci bopom ak jaamu yalla la go xamanteni mum mo upp doole ci jëm bopom julli yi ñu gaay di julli ak di xalaat di xalam di réfléchir ci mindeef asaman yi ci mind manam ci mindeef yalla yi ci asaman yi suuf ci ak yeneen ak yeneen nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala da na mo gën jaamu yalla 60 ans lolou def ko ben jamono rek bu ndaw mo gën yalla mo gën jaamu yalla pendant 60 ans ak yenen ak yenen yo xamantene ay xéeti lan la jaamu yalla la yo xamné awliya allah yi ñoom dañ ko fokk waye ñi xamul xamuñu ko benen point bi nga xamantene man na bayyi xel fi batay moy né nit mën na jariñu ci jëfu keneen kokku nak munaqasha la bo xamantene Cheikh Omar radiyallahu tabaarak ta'ala warda wa nabi indi nako ci rima bi mi indi point bi ni exactement yo xamantene ci fukki point ak juroom ñaar yo xamantene lako toxale ci waxu Ibnu Taymiyyah d'ailleurs c'est la première ben yoon bobu la gis mu toxal waxu Ibnu Taymiyyah ci rima voilà mais Ibnu Taymiyyah wax na lolu té wax joy tam wax du deugal la moy wax fim nan fi alquran nan wa an laysa lil insani illa ma sa'a nit amul luddul limu lan choono mune lolu té d'ailleurs comme niko ibn abbas waxe radiyallahu anhu né nit amul lenn lumu choono lolu moy waxu xéet gu ñëkk gi ñu ñëkk yi la parce que leg leg nit daan la way nan la nit di mëna jëfé jëf ñu jël jëfum nga yaw nga ñu lay fay fayu jëf jojo fekk dañu xamul lolu dafa wuté manam sharia ci bopam da ko saxal ci dul ben du ñaar comme dinañ ko gis ci rima inshallah dañuy wax rek yennat yi nga xamantene mom moy liñu wara manam yenné dé inshallah moy comme par exemple manam ibn abbas radhiyallahu anhu dañé lolu aya la bo xamantene ñun ñoko manam ñun suñu jëf la dañuy fay manam astaghfirullah aya la bo xamantene né nit ki amul luddul limu jëf limu choono lolu moy xéet yu jëk yi waye suñu xéet miñu choono ak luñu ñeneen choono lu dañ koy am té lolu bokku na ci exemple moy comme xalé bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxon bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi waji bi ndaw si ñëwé dañu ali hadha hajj manam xalé bu taw lire muy dem di aji moy adam bobu hajjatul wada ben ndaw si dafa ñëw da né yëkëti xalé bi né yenenbi sallalahu alayhi wasallam ndax ki amna aji muna naam loho hajjun walak ajr yow am mom da na am aj wa yow da nga am fay te pourtant xale bi pourtant deful dara waye ndaw si mom moy am payam day am payu non seulement xale bi dina am aj te pourtant dañ ko yobale rek mais non seulement mais xale bi luma am ci pay kan dana ko am yaay bi koku ben la ñaaral bi moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi mu taxawé ben way ñew di julli mbolo di manam fekk raté julli mbolo bi yantabi sallalahu alayhi wasallam ne kan mo koy sarax mbolo sayyidna bakkar dara ne man mu dal di julli koku est ce que bo gisee limu am yoolu mbolo te sayyidna bakkar radhiyallahu day nafi la momuy julli farata yoolu mbolo bobu mu am kan moko lutax mu am ko sayyidna bakkar radiyallahu anhu kon moy wanani kon choonoy abubakar bobu radiyallahu anhu motax mom mu am mbolo mom deng niki nonu mbolo yi julli juma suñu mbolo yi ñi am ak pay yi ñi amé lu ko indi té lu mbolo mi gëna bëri pay gi gëna reuy lan moko ñu ko may bu suñu jëf kessé mais jëfu ñan ñeneen ñi bok na ci li nga xamantene manam moko comme xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax kep ko xamne man sanna sunnatan hasan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamati min ghayri an yanqusa min umurihim min ujurihim shay kep ko xamne da nga jëf da nga sos lu rafet yalla dana la jox yool gi ak yool kep ku ko jëf ba lan te du wañ ci salal jëf dara lolou moy lan lolou est ce que yo manam ba yowmal khiyamati li ngay jot lolou foko jël lulul xana jëfuñu ci dess lolou fonk la bu mak buy deugereul lan masala bi ne li amna ciosan nan ci lan sharia ak yenen ak yenen yo xamantene manam sans borom soona manam lolou sharia lako indi yenen nit ki julle neew lan la nit ki bu deewé ñukoy julé ndariñ gogou nonu muy am ci julé neew gi ku ko def du kenen kan mo ci jariñ du mom bu ko ñenti fukki nit ñëwé féké julé neew mi ñen fukki julit day taxé ndariñ gogou fu mu ko amé du ñu bu kenen ak yenen yo xamantene dañ koy wone ci sharia ni nit day jariñu def kenen yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam waxul ne nit ki su genné aduna jëfu mi day dox bamu dess ñett amna ci yenen riwaya mu ne bamu dess juroom ci benen riwaya mu ni juroom ñaar loolu xam nga dafa am lo xamantene lu mata baye xel la moy mafhumul adab la yotaba mafhumul adab amul doole ci usul wala amul yenn doole yi mafhumul adab fimi amé doole bari wul ça dépend ci condition yi bu fekkene dañi nangam def len nangam yon lol day am doole comme par exemple julli len tisbar ñenti raka day am doole ku ndialo nañ ko door timir yar day am doole manam kon def nangam ci nangam lol day am doole mais su fekkene dafa wax rek lo xamanteni lu général la manam ak information la mafhumul adab du ci am doole mafhumul adab moy lan moy buma waxe ben lim goga du am doole manam tekki wul ne fofu ci lim bobu rek le mbir yi yam motax ñet yoy tekki wul ne fofu rek la ndariñ nga yam parce que nit ki tay buñ ko julle neew gi buñ ko julle ndariñ ga tane ku ne xamna ni dana ko fekk ci ak le fait que mune moy lan mune dom ju bax ju ko ñaanal te est ce que dom ju bax rek moko am droit ñaanal ko wala julit ñepp am nañ droit ñaanal ko julit ñepp am nañ droit ñaanal ko buñ ko jangale alquran yene ko yol bi day yex ci mom et cetera buñ saraxé yene ko sarax ñepp dak lool mom moy li nga xamné hatta wahabi di ñom ci seen bop munu ñoo bañ lool manam sarax buñ ko sarax jox yone ko sarax gi day am day yoolu sarax bi lay yex ci mom lolou jëfu kan la hein jëfu kenen la deeg mu dess fulendi ji lol nak li alquran wax la wallahu yudha'ifu liman yasha' yalla moy fulendi ñeel ku ko sopp yalla nak ci ciobarem garantie sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo garantie ci chamti jara dalan ne dana fulandil ñal talibé bi ci walu gogou non kon li mom leer na du deug munewa man raa kep ko gis ko xamne gis na a hada len nak hadil fi ati ci bi le korel fi yawmil isnayn ci bisu al altine comme tay wal jumaatek a juma yadkhulu dana duggu jannatan aljanna ha bila hisabi ci lu amul lan saytu manam amul audit wala iqabi du ciagen lan mbugal ga nga xamantene da tegu ci def moy punition wala azab du ciagen mbugal rek guñ jël mune la dedet yep du ci am waaw kenn du caytu sey mbir xam nga mën nga ni ah waaw xana o mos dinañ ko caytu nga ni dedet kenn du ko caytu mune wala etab même boudé lu bon lu mëna def kenn du ko até kenn du ko tek dara ñu dedet wala etab la wala adab motax mune la dedet yep dara amu ci wala adab du caagne mbugal kenn du ko mbugal itam mbugal ak mbugal ga lu ko mëna waral mune wirasatu ak ndono la an sheikhina bu ndiew ci suñu serbi ci cheikh ahmed tidj attijani radiyallahu anhu yalla nek ci ridwanu ngeureumul al ilah aju bur yalla bur al khani bi nga xamantene moy aju fess del ji ci fel ci jamm bi xam nga ci cheikh ahmed tidjani radiyallahu ta'ala dafa amon ngeene lool motax aljuma ak altine da dan faral di genn di dem ci marché ak yu demé nonou di fé fo nit ñi di bari pour julit ñi buñ ko gisé ha day dañuy daal dem aljanna hmm li moy day ngeenel hmm subhana rabbi légui ngeenel li ha amna benn bëss ab yehoot dégg talib ci chemti jàng la daal diko netal yewol bi dem fekk yewol bi da ron ñawal ci cheikh tidiane da dal yewol bi dem ci karam ci cheikh tidiane la dal manam jël tissu bi manam ñaw bi bayyi ba altiné mu dem ci karamum niko tay la lan mu nako altiné mu nako xol ma gis nga ni gis na la baax mu nako wax mu jox ko cheikh mohammedul habib moko netal radiyallahu anhu domam mu ne waye yewol bi bokku na ci karam ci cheikh tidiane la dal mu yewol bi comme dafa geumul lolou daf ko geumul deugul ko donti ngeenel li julit ni mom la julit ni rek la concerne parce que ku dul julit du def aljana foko lolou foko mu leer legui mom bi mu deme mu djel bimu ko defé non ba serigne chamtien radan ne ko waw mu ne ko te da nga ni ku la gis day dem aljana sir cheikh general radiyallahu ne ko waw xam nga pourtant mënon ne ko waw julit bu ne mais dañ ko waw mu ne ko gis na la tay ne altine la mu ne ko waw mu dem sir cheikh general radiyallahu genn aduna yewul bi dund guddu fa lol sayyid muhammad habib radiyallahu neena daño dem ba ñetti wër téré yewul bi genn aduna yewul bi tu dugg ci l'islam Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Hein? Si je suis dit, moi, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, ba mom lay ñaané ya xamnaanu ya mannaan yow mi nga xam da nga fess delu ciofel ci sa jami yow mi nga xam da nga fess delu bi xewule sa jami mom lay zikkar comme nimu nekk ci sahih imam muslim rahimahullah hadith bobu koku kon xamnaan sa borom subhanahu wa ta'ala moy alhani ya di fess delu ci ciofel ci jamam yi lolu mo waral ci mom manam mo indi ci mom mu may li ci xam ci jami la daan ci mujjeentul jamono ci nga xamanteni jëf yu baax yi dañ ci lan rare dañ ci jafé mucc ci musiba da ci jafé mucc ci bakare jëf yu bon yi dañ ci jafé mu indi xéewal gu toll ci cheikh ahmed tidiane rabbi la tabaraka taala wa rabbana nabi motax ligi nak wirasat ndono gi am nañu ko don ci talibi mom moy motax mu ne waman ra a hada hadhi fi'ati ku gis kenn ci bile kurel du ñepp de kenn la ci bile kurel ñi nak ci bisu altine ak bisu aljuma ñiko don dafa am sirru bo xamantene mom lañ am bu tuddu sirrul yawmayni sirrul yawmi secret ñaari fan zikr la bo xamantene dañ koy def ci ndigal bo xamne dafa laaj iznu khafatu khas ben japp ñaarel ba moy dafa laaj parce que niñ koy defé moy da ngay def d'abord fukki salatu fatihah bi ni yetil martabatul batinul batin bi martabatul batinul batin potax motax lolu motax lolu du ñepp ko am mais nak il faut nga laaj ci ndigal manam nga am ci ndigal ki lay jox ndigal bi bu lako solé dalay sol sirru bi de telle sorte que sa yo defé mbir mi zikar bi da ngay amalé manam sirru bi day né ci yow bis bobu altiné bobu wala aljumu bobu motax nit ki ko am sax mom bu ko defé paré rek buy paré rek di yikni amna lu dugg ci mom jour bobu nga xamanténi ko gis jour bobu rek day bok ci taxé wallahi alhamdoulillah motax zikar bi du zikar bi ci bopam yor ko zikar ko xam nga salat fatihi mën nga ko zikar ñi ñu mën nañ ko mais est ce que am nañ digël martabatu batinul batin bobu plus ñaan ba muy andal pourtant ñaan bi ñun xam nga ñaan bi yomuna mokal ñaan bi lu gatt la bo xamantene boko ñane da ngay jël sa loxo ndey jor tek ko ci sa beut wax ko ben yon teggi tegat sa beut waxat ko ñaar yon teggi tegat sa beut waxat ko ñatt yon teggi après nga daal dikoy jéxale benen baat bu gatt wala benen phrase bu gatt mais lolou ñaan yoyu non même zikar bi tay bu nit ki su démé fexé ba am ko té amul digël limi andul mbir mi duko jariñ parce que affaire bi yépp ci digël bi la né sirru bo gis han mbir ma nga ci digël ba isnu bi té du isnu bo xamantene n'importe qui moko joxé dé man do dem ci n'importe quel muqaddam rek jox ma sa way sirru bi rek mu jox lako dédé il faut ki la koy jox nek ko xamantene mom ci bopam dañ ko manam dañ ko sampé lolu dañ ko ko sampé mom mu am droit bi c'est pas parce que tay buñ la way jox na la digël yi ci kar yépp rek dédé manam dafa am ki koy joxé itlaq bob muy joxé il faut mu nek khalifa ci tariqa bi do ko jox gaay du ñak nak tamit ño xamantene dañuy mel non sirru bi day ne ci ñoom parce que tout simplement yegg nañ ci deug re bo xamantene legui nak ci barki ci xam ci janda daan rang nañ leen maqama bobu lol tamit ay am waaye lu mën ti xew wirasatun la ndono la waaye li nga xamantene mom la wa tariqa bi dox dal moy fokk nga ci boole di jangale lan di jangale sirru yow may wala ñu tuddé ko sirru yow may ni ndon la buñ jël ci cheikh xamadou tidiane radi Allahu tabarakatuh mo nawo minhum amna ci ñoom alladhi ko xamne mom iza ra'aw bu ko gisee shakhsun nit wa qalat mu wax ar-ra'i aji gis gi iza ra'aw bam koy gis ishad sedel bi anni naka man sayyidi sama sang gis nga manam magal ko wa ding am du ko waxu boy sedel ni non gaayen sedel ni dedet am dafa am ben orma muy am parce que nit ñi dafa am ñu mel non ño xamantene bo leen gisee te nga sedene gis nga leen ak ci bis bu mënti doon nga sedel loone ne leen sedel ni gis na la ñu sedé ko nit ko ko day dem aljana manam gis gi ñi wax nak même hatta altine bi al khamis bi aljuma bi bok ak bi ni ñi wax moy gisuk magal ru'yat ta'zim la tuddu moy gisuk magal hein amma yifere ñom bokku ñu ci ak ñi nga xamantene ay diingat kat lañ ndax wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun al qur'an mo ne da ngay gis ñu lay xol fek ñom gisunu kon ru'yat ta'zim motax ñu wax motax abu yazid al-bistami radiyallahu anhu ñu ko fiñ ko rop dafa am ben way bu demone diko setti ji ben bour ne dafa bëggoon xam kan moko gis ñu won ko ben pa ben vieux quoi pa bi ne man mako gis mu ne wax ma ki ben ci waxami mu ne daf ni kuma gis day dem aljana mu ne mo lolu moy waxu la kana yenenbi sallalahu alayhi wasallam mi ngi ni abu jahl nda ko gis te de dem safara mu ne ko waw abu jahl bi mi koy gis gisul yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais lim doon gis moy yatimu abu talib manam njirimu abu talib bobu yatimu abu talib mom la gis njirimu abu talib la gis manam ni dal ki c'est un pauvre orphelin hein bu abu talib yar mom kokou lu gis mais gisul won statue bi en tant que ki moy sangou sangui sayyiduna muhammad sallalahu alayhi wasallam moy rasulullah sallalahu alayhi wasallam bour ba rafet lu lol wax joju non fi tamit lol la manam gisuk magal gis go xamantene dang adé and ak respect ak fonkel kan mo la mune ishad sedel bi anni naka man sayyidi motax ñi am sirru bi sirru bobu ñuy def lolou baxna manam di genn di dem ci jotay ki jour altine ak jour aljum hein ra'aytuka gisna la alhamdulillah summa top ajaba mu nangu bi at manam ajaba mu lol bokku na tamit ci leneen lu am jariñ moy nit ku mel nonu nit ku am sirru bobu tam war nay fexé ba bu muy am ay non ci bir julit ni manam bu muy di def youtube ranké yo xamantene nit ni buñ ko gisé dañ koy wacc wala mu nek ko xamantene day manam ci karamu nit ni manam julit parce que nit ku nek da ngay waxtaan ak mom hadithuna ta'ala qadri aquli manam da ngay waxtaan ak mom ci seen degré xel ak seen degré xam xam su ko defé duñu la soxoré duñu ki manam dañ lay japp au moins comme julit su ko defé sirru bob bu nekké ci yow ñom suñu la gisé ñu mën la xolé julit ñom ñu mëna jarign mais pa xolé la ben way bu waji dal da ngay waru nangam hein wala amma nak ku yalla namul ci mom taxé tamit kenn monul ci mom dara yalla nañu yalla sam de nga kon mune waji dana ishar sedel bi anni naka man sayyidi yow sama sangara ay tuka gisna la suma top ajaba mu tontu in annani naka man shahituka sedel na la lolo ha neka sedel na ni man gisna manam lan la gis nga mo lolo su amé muna yadkhulu dana duggu jannatullahi aljanna jannatal ilahi aljanna bur yalla alhadi aji gindegi ndax mo gindi waja moko orienter ba tax mu gis han ku bok ci tariqa sir shamti janda dara mo rafet njott ci mom wax ko lolou ndax ku yalla gindiwul do am bobu mbir bu ko rafet dana duggal kon ra'ihi aji gis goge han muna na way xolal mu tek ci jalla ak maga yup xelu minde fi khaliqul ibadi aji bindi jami mu tek ci lola ngir lan ngir lu magge ni lu reeyé ni yalla mom mi nga xamni mo bindi jami yep jaglel ko talib ci cheikh tidiane da nga jaglel ko len ci ñom xam ngeen ni li lu mag la way han wa bur bi da la mata kagne mo mata bak jalla jalalu wa azza kamaluhu وعظم سلطانه وتقدست اسماؤه يالنا ن يالا بولا سي ني nga xamantene ku len gis amna nak khulafa yu ñom benen affaire la ñom du aju ñu ko sax ci altinik aljuma kesse wala ngay sédek do sédek comme li seigne man so roxam bi seigne abdaziz al amin mi mo waxon ne benn bes fekk cheikh hadji abdaziz radiyallahu anhu ñew dugg ci nit ñi bu xante pour gis ko mu ne tok leen yeen ñepp bo lako toge ku gis rek da nga def aljar sa seen man soor rek ñu jël kaddu gi daal ni li Abdaziz wax deug la tax sama mama ko wax naam sir haji mar radar mako wax mun wa man raa ahada hadhihi fi at fi yawm al-ithnain wal jum'ati beet yi la do wax mais wax ji djugewul ci sir haji malik radiyallahu anhu comme niñ ko xamé wax ji mi ngi ci rimah parce que buntu bi dafa nek buntu bo xamantene buntu intégrale la ci rimah bo xamantene exactement li la cheikh hadj malik radhiyallahu anhu indi toxale ko exactement li rimah indi and ak daf ko teunk manam du indi lay du indi argumentation et cetera kon wax ji mi ngi ci rimah wax joju nek ci rimah tamit jugewul ci cheikh omar radhiyallahu anhu mais ci sir cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu joge ala kulli hal mu ci al hadj malik radhiyallahu anhu beuy yi mu wax ni muna lolu moy len talibé ak lenn ci muqaddam yi waye ñoom ñi nga xamné ñoy khalifa yi ñoom tous les jours la ñoom tous les jours la ñoom lool hmm yalla ñu yalla boole ci ñoon amin tabaraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin